الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين سورة الشعراء سورة فرقان پسید انزول کے پس دا سورة واقعان دے مناسبت دا دے چی دی مثال پشان سورة توحا دے تسلی دا کل جمخ کے سورتنو کے نور و فرقان کے مسئلہ ثابت شو فدلائل سره قضی صورت کې الله تسلی ذکر کی پیغمبر لا دغه زی شبهات مخ کې ډیر تیر شو سوره فرقان کې فرسالت باندې نبی پسې دا صورت ته تسلی ده پار راوړو او زم دا او چری کې عقلی دلائل ا دې کې ټول نقلی د انبیا او واقعات چې په دې مسله باندې او دریم دا او چې مخکرت د شرک فل برکات سوره فرقان کې وشو تبارک الذی په دې سورته کې زواجر او زابون دي په خلکو چې غي د دې عقیده انکار کړل سلورم داو چې مخکې دا غي عقاید بیان کړو سورہ فرقان کې داغي شرکیات مزید صورت کې داغي عاقبت بیان دي چې دنیا کې انجام ګورا هلاک شو او بنظم د اکثرو آیاتونو تفسیر دی دې صورت کې لکه آخر د سورہ فرقان کې ذکر شو فصوف یکون لزاما دا عذاب په دې پور لازم شي هغه عذاب سورہ شعراء کې تفصیلا بیان دا غسل تکی ویلی فدمرناهم تدمیرا قومونه هلاک کړو په هلاکت سره خدای قومونه ذکر یې سورہ شعراء کې وکړو او دا سویلو سورہ فرقان کې چې قل ما سلکم علیه من اجر سوالم نستا سنا نو هغه آیات یې دې سورہ شعراء کې وزلا قصور ذکر کوم لا سلکم علیه اجر نو وانم تاسو نه دغه سي فقد کذبتم یہ ویلیو په اخر د سوره فرقان کې نه تکذیب یې وزل کذبت قوم نوح المرسلین کذبت عاد المرسلین کذبت ثمود المرسلین هغه تکذیب بیا مرارن فکررات و مرات سرراول سورة فرقان کی امویلو فتوکل وتوکل علی الحی الذی لا يموت دی سورة شعراء کی ام پاخر کی بوئی فتوکل علی العزیز الرحیم انہوں تفصیل دے دمخ کی صورت پٹول و مضامینو کے او دعوی دا تسلی دے پار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا نجات تا مومنانو او پا حلاک دا کافرانو صورت کے اصل کے اول تمہید دے نو آیاتونو کې او بیا دا نام نفسو اگر تفصیلی باب شورو کئی واقعات دا انبیاء ہوکی تر 192 پورے ابھی 192 نا تر اخر پوری دری مئیسا دا و دا دری حصے دے اول نها آیاتنا یا دا اغی نفس اگت باب دا انبیاء 192 پوری بیا دا اغینا تر اخیر پوری دری مئیسا پدی تمہید کی پاول نو آیتنو کی هم دا قرآن تصدیق او تسلی پیغمبر لا چلعلک باخرون نفس کا او زجر هم آیاتیم من ذکر من الرحمن یو دلیل عقلی او آخری باب کیم دغا تصدیق دا قرآن 192 نتر اخرہ اغی باب کی تصدیق دا قرآن ذکر کی پشان دا اول چو انہو لتنزیل رب العالمین اگت تصدیق او ترغیب دا قرآن اوصاف ابیا تخویف او خروی ابیا دفض شبہاتو دا اول سرا چما تنزلت بے شیاطین اور اد شرک فی الدعا اوصول مهمه با ذکر کی اخر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا وانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک وتوکل علی العزیز الرحیم او سورت مطلب تسلی دا پار دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فواقعات دا انبیاء و سلام او ترغیب دے توحید تا تسلی سورت ممتاز دے پدی واقعات دا انبیاء او پا تقسیم دا شعراء دو قسم تا او پا انذر عشیرتک الاقربین بسم الله الرحمن الرحيم تواسين ميم الله پوي په معنا د دې تلک آیات الكتاب المبين دراتون کې په دې سورت کې آیاتونه د کتاب چې واضح دي یا وضاحت کون کے دیم قرآن یا لوح محفوظ لعلک باخع نفسک اللہ یکونو مؤمنین شاید تو حلک ان کے اخبر ذان لرا لذیو جنا چی خلق ایمان نروڑی حر دے کہ اللہ چی راشد لام ورسری لعلہ یکونو مؤمنین پدی وجه خپای او ام جنې چې خلک ایمان نه راوړي ان شاء ننزل عليهم من السماء آیه کچري مونږ وغواړو د دې ایمان او د دې هدایت الله وي هر سکار نه دی ماته کله کزه وغواړم چې د دې هدایت او ایمان حاصل شي نو هیڅ کار نه دی کومه ده نه دی وختي نو کا کو غواړو مونږه چې دی په ہدایت شي ننزل عليهم من السماء آیه مونږ به نازل کو په دې باندې د اسمان نه یو علامه د خپل قدرت هغه به څه چلو کی ابن کثیر وی تضطرهم الى الايمان قهرا هغه دی ایمان ته مجبور کی ولکن لا نفعل ذلك مونږ دا کار نه کوو ولی لأننا لا نريد من أحد إلا الإيمان الاختياري تکا مونگا ایمان اگر خلق نغوالو چی اختیاری ایمانی فخوخ باندی ادا خود زور کار شو ازلت پسوبا گردی آناقم سٹونا ددی لا قاضعین د دغه علامه او د دغه قدرت لپاره عاجز کون کی آیاتی من ذکر من الرحمن محدث نذر اغلی خلق ته بیان د رحمان ذات نا نوې او تازه په نزول کی او په اتیان کی مایاتیهم إلا كانوا عنه معرضين مگر دې داغینه مخ اړون کړي لکه قران چې نو یو تازه راغی فقط کذبوا یقینا دروغجنې کړه قران وصياتهم انبا ما كانوا به يستازون زردا چراو شديتا حالات اغا چیزی پاگی پورٹو کی کئی کاغا پا دنیا کی لکل بذر پرد یا قیامت کی فددی سزا و ملاوی کی دیتا اولم یرو الالارض ایدی نگوری و سوچ نکی دیز مکتا کم انبتنا فیها سمر ډیر زرغون کړی دی مونږ پدې کې من کل زوجن کریم هر قسم جوړه تازه تازه دلیل ذکر کوم په وحدانیت باندې یا پر اترو د قیامت باندې چې ازمه کو ګورم کله آباد شي او کله وچ شي دا حال ان فی ذلک لآیه بیشکا پدی دلیل کې ډېر لوی عبرت ته وما کان اکثرهم مؤمنین او نو اکثر ذ خلقنا ایمان راوړونکي وین ربک الاو العزیز الرحیم او بیشکا رستا زور اور ذات ته انتقام اخلی د دشمنانو نه زور یشتا او رحیم دے رحم کو ان کے دے پخپل عبادو مومنانو باندے داراتلون کی صورت تپارت موضوع شوا چرس مرواقعات چی دیا گئی کہ مطلب دا عزیز او دا رحیم تفصیل لے حلاک دا جاہدینو ان کے لین او نجات تا مومنان دا تمہیدو اولم بی سوا دا سور شعارا چاگی که دادری خبری ذکر تصدیق دا قرآن تسلی پیغمبر لا لعلک باقی عن نفسکا و بیا زجر نواقعی ذکر که اول دا موسیٰ علیہ السلام تسلی دا پارا نبی علیہ السلام تا وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى یاد کا چې आवाज کړې او رب ستاسو موسی عليه السلام ته انې تل قوم الظالمین چې تراشه دي قوم ظالمانو ته قوم فرعون بدل لراغین ان قوم فرعون یان الا یتقون چې دی ولنه یری کی د الله نه تو تا دعوت پیش کا مسلو کا قال رب اني اخاف ان يكذبون. وی موسی علیہ السلام په خپل عذر کې چهره به زما زریګم اچما به دروغجن کی ماته دا مشکلات دي چې دا آسان شي څنګه توها کی ویلو رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. نو دې خپل رسالت او دا پیغام رسول دا پارا مطالبه کرده دا اللہ نا تانا چه چاویلی چه موسیٰ علیہ السلام تداکار گران شنو لم یکن هذا الالتماس موسیٰ علیہ السلام چه دا درخواست کئی در دی وجنه نو من موسى توقفا في الامتثال جاءت الله بحكم كي سوچ کو کنا نبل الالتماس عون في تبلیغ الرسالة مدارك وي تاخد الله انا مدد کوختو جما سره امدادو کا ويضيق صدري او تنگیگی باسی نظمان ولا ینطلق لسانی نبا چلیگی جب زمان فارسل الہ حارون نتا اولی گما سرا حارون علیہ السلام. دے ترتیب ذکر کو چی فرعونیان تکذیب کوئی زمان زلو سینہ با تنگیگی چی سینہ میں تنگشی نویند زمان جب بنا چلیگی نو چه جبن چلیگی نو دعوت پسنگ ورکوما التکذیب سبب لزیق القلب وزیق القلب سبب لتحسر الکلام. علامن یکون فی لسانه امکان الحسبت حبست داری تکذیب سبب د ضیق القلب شو ضیق القلب سبب د تاثر د کلام شو او پاغه چا باندې چاغه یریږي د دینا چې جبا ومن خلی حبس براش ولهم علی ذنب د دې فرعونیانو په خیال کې ما باندې ګناه دی الله په نزنا ذې په نس باندې زه ګناګار یم زم بنښتا خو دی وی فاخا پوین یقتلون یریګم چې ما به قتل کیم سکار به پاتې شنو دیری مطلب څه دی هغه مقصد به پاتې شخه دا دغه مطالبه وی چې وی کړی دی ځکه ذې خپل دعوت ته تقویت ته پاره. قال او الا بجواب کی کلا نہ چری دا سندا دی تانشی قتلول فذهب بیا آیاتنا لارشه دوالا زما پدی معجزو سر اننا ماکم مستمعون بیشکم تاسو سر اوریدون کیو فاتیا فرعون لارشه فرعون تا فقولا نو آیا وطا اقول لین داری ان رسول رب العالمین مونږ پیغمبران یو درب د مخلوقات او راغلی یو د دې لپاره یو مطالبه دقه شو چې رسول رب العالمین رب العالمین به منی او مونږ به دغه رسولان منی ادویم دار ان ارسل معنا بنی اسرائیل پریده مونږ سره بنی اسرائیل او عذاب و لمور کوام ظلم مکو پدیده او دیر بہتر قوم دی نو فرعون سیاست کئی او دا حق پا مقابلہ کی چلو فریب کئی او رنگ والا دا باطل ور کئی دا باطل پرسکار چی ابون آئے وجہ یسدون عن سبیل اللہ قال اوی فرعون علم نربک فینا ولیدن ولی منتنی پاللے پخپل کور کی معشوم حضیر شو ولبست فینا من عمرک سنینا تا وخت رکلے منگ سرا دخپل عمر ناسو کالا لس پینزل اس کالا خودی منگ کرا کاسی پاکی کڑی دی وفعلتا فعلتا کلتی فعلتا او کڑی تا یو کار آغا چکڑی دی دی وانتا من الكافرین او یہ تو دا خلقنا چنا شکری کئی گر دا دور نعمتو ندی دا منگ پتا باندی او تا دا یو نعمت شکر دانکو رازی و منگ تو دریگی و منگ توی چی ایمان راوڑی تا دو کافرانی من الكافرین سمانا یو ایل نعمتی وحق تربیتی ربینا کفینا چه مونگ تخپل کور کلوے کلے کنا دازو مونگا نعمتو نی پتا باندی او تا داگی ناشکری اکلا ادوی مانا امام راضی کئی چه و انتا ممن عادتو کفران النعامی ساو طول مردہ کار دی چنا شکری کئی یا دادا چه تو مونگ سر مخ کی دل توی پدغا سو کالا کی اتا خدا خبرانکو لانو دمونگ پدینوی چه مونگ تا کافرانوی انو تنوی پخپلا پانتا من الكافرین تا خوم دا مونگ پا دینوی کن دا خود دوست نوی خبر شورو کلا تا پی اعتراضو کو موسیٰ علیہ السلام دا دی جواب کئی قال فعلتو آئذن وی موسیٰ علیہ السلام او دا انکار نکم کلی می دے دا کار اذن پا وقت کیوانا من الظالین او زه خطا شوی وم په هغه کې هغه زمانه په غلطۍ شوی دی امام راغب وی فین نزالک منه صحوان ما اخلاصې کو اخلاصې هم دغه ته وی چې ولا وسوک ورکه بل ورکه نو ما خو یو ورکو نو هغه مرشنو بل مې بیا نو ورکو دا زما غلطی وا ما په دې نیت نو گزار کړی چې دی قتل شي بلکې خلاصې مې کوه من الظالمین معنا غلطی او خدای سر راغلی قران کې ځای په ځای امام راضی او المراد بذالک الزاهلین ما تفتنو زوازین خبرنو من معرفتی ما یعولو الیه من القتل چیزا دی گزارنا با قتل سادری گی ما تصفتو اپا دی سوک نیولی نی او دغس امام راغب بیاوی چی الظلالو بکل عدول ان الشيء عمدن الى الشيء سهوا يسيرا ولالت دي توي چې قصدن یو کار نکې خو بس داغینا صادر شینو زمانہ مشهور ده څوک دامي من الظالين بیا زستانه غائب شو ما لاس کالم بیا مدین کې تیر کړو تاسو وژنه په فرارتو منکم لاړم تاسو نه فرار او تویلې صورتن لما خفتکم کلا چې ریزم تاسو نه فوهب لی ربی حکمان بخنو کلم آتا بخشش کما طرف زما د پیغمبرې وجعلنی من المرسلین اوی ګرځو مال راز پیغمبرانو نه وکدا ګناوی الله او پیغمبري اچاتن اور کیلاین الواد الظالمین ودایس غلطی او ګناه نه دی ماته چې دې په ما باندې وتلک نعمت دا غبلې خبرې جواب کړي د قتل وغیرہ جواب دغه شو چې دا خدای او غلطی او پدې څوک نیول نه ای هغه چې مطلب یې زبادو ما ستا تربیت کړې پاللې می موسی علی السلام دا غي جواب کړي وتلک نعمت دا یو نعمت دی زین کار نکوم تمنو علیا تی پا ما باندیز بادی خداز بادن استا غلط دا ولی ان عبدت بنی اسرائیل زکای چی تا غلامان کلی دی ټول قوم بنی اسرائیل زما نگو ریو پلتا صرف زما تربیت کلی دی یو تن بل پلا زما قوم ټول ستا تربیت کوي ناغنه آده چه ستا بادشاہی او ستا ټول انتظام و بن اسرائیل باندې قائم ده ردگا نعمت زمانه پتا بایی چه زمان قوم او صرف ما تا دگا نعمت یاده ای دگو بن اسرائیل دی پا مصر کې او ایستاد بادشاہی پورا انتظام کوي او کار روان دی میوی دی فصلو ندی باغو ندی نو تاسو ایم خورا ایمونگ ایم خورو مدی که ستاسو احسان شپ ما باند او کتابن اسرائیل باند ظلم نکولی بچی دی نقتلو لی زما کور خوو دسلی ستا کور ترات لما داو تا ظلم شروع کن داغی پوج باندستا کور ترالم و دا احسان دی پا ما بانده نشتا انا عبدت بنی اسرائیل طول بنی اسرائیل دی غلامان کلی دی نفراون غلش دی که خواه ها دور دا امام راضی وی چه کتابان یو کافر احسانو کو نو احسان بیمانی ناشکری بینکه زکا موسیٰ علیہ السلام وی تلک نعمتن آو بالکل استادا نعمت منم خوا وی اعلم ان فی الآیت دلالتا حلا ان کفر الكافر لا یبتلو نعمتهو على من يحسن إليه أو لا يبتل منته كارسي خطبه داغي احسان مني تبان دي كم نعمت کرده او غيك بينا شكري نكين موسى عليه السلام سكو اجمانا شكري ندكره دا خطا دا سكار شورو کنو قال فرعون وما رب العالمين وي فرعون سوك دي رب مخلوقات چتا سماله دعوت را کوي دا هو قال موسی علیہ السلام په دلیلونو کې چې هغه په خپل قدرتونو پیژندې شي هغه څوک ویني نه هغه چې رب د اسمانونو او زمکو دی او سچ په میاند دي دواړو کې دي کوي تاسو یقین کون کی قال لمن حوله ولا تستمعون نوی فرعون اگا چا تا چا پیرت نناستوم چستاسو غوک دی جا موسیٰ علیہ السلام سوی اگا برکی او دی پیرت کی خوا تا سناو رہ دی دا خبران قالا اوی بیا موسیٰ علیہ السلام ربکم و رب آبائکم الاولین رب العالمین سوک دی رب ستاسو رب دمشران ستاسو رنبنو قال اوی فرعون ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون بیشک دا پیغمبر ستاسو هغه چې لګل شوی دی تاسو ته خام خالی ونی دیم ولی دا سی خبر کئی چا خبر ایدی لیوانو دا مدارکوی حیث یزعمو دی دادا وکی ان فی الوجود الہا غیری چې په دنیا کې بل الہ اومشته بغیر زمانه ولی وکانا فرعون ينکرو الہیت غیره فرعون خو بل خدای نه مانه کنه صرف پر ځان یې مانه وګور دیلی ونی ته اوس د بل خدای نوم اخلی مونتا قال بیا موسی علیہ السلام چې صبر وکړه مالا خبره نه خلاص کړی رب المشرق والمغرب وما بينهما رب العالمين اغسوک دې شرف د مشرق او د مغرب دې او سچ په مين د دې دواړو کې دي ان کنتم تعقلون کچرتا سو پويږي عقل درکي موسی عليه السلام دلیلونه پیش کړي او فرعون غصه کوي قالا ورته وی لئن اتخذت الهان غیری اے موسیٰ علیہ السلام کتا اونیو بل مددگار بغیر زمانہ لأجعلنک من المسجونین وبگر زمتا پاغی خلقو کی چیمیں شپ جیل کی پراتی لیس جننا لأس جننا ندے ویلے من المسجونین یہ ویلے اگا عمری قیدو اگی خلقو ندےو گرد قالا ولو جئتك بشيء مبين وي موسی علیہ السلام اگر که زرا غلم تا ته په یو دلیل ښکارم اسبه جیل تا چې کوم سره چری دلیل یې نو بیا قال فات به وي فرعون چراول دلیل کوي زریشتینو خلقنا پالقا ساو وي غرذلام صح پلا فیضایی صحبان مبین ناسا پاگیو اجدہا اخکارا و نزایی دهو اور اویست لاس پل گریوان فیضایی بیضاول ناظرین ناسا پاگا تکس پینو دا پارد کتن کو قال للملائی حوله بل سیاست خلق مخاری کنا دہر باطل پرس دا کارد حال موسیٰ علیہ السلام دا فرعون بیانی امطلب تینا هر مبتل او محق دا حال چلی کل فرعون موسیٰ هر زمانہ که اللہ باطل لحق پیدا کی ادق حالی خواب دغا بحثی دغا مقابلہ و مباحثہ و مکالمہ و مناظری اوی فرعون اغیڈلی تا چاپی را دنو ان هذا لساحر عليم بشک جدا سړی خډیر سخت جادوګر دی ساحر دی خډیر ماهر دی یرید ان یخرجکم دته دا مطلب دی ها تاسو نه پوهیږئ وی تیر ازلری چوبا ستا سومن ارضکم د دې زمکی د دې مصر ستا سنا څنګه وو باسی بسحریه پزور د خپل جادو پما ذات امرون استاد صاحب فیصله د په حق کې خان هغه سره مشوره کوي کنه قالو وی ارجه واقعو مهلت ورک دلرا اورور د دلرا وبعث فی المدائن حاشرین کلیګه فخارونو کې راغوندون کی یا تو کبه کل سحار علیم رابولی تا تا دغسی هر یو جادوگر ماهر سحار چکم خاص معروف مشهور شخصیات تی پس پیران دغسی اکلو و جمعات سحارتو جمع کلیشو طول ساحران دمیسر ادخارونو لیمیقات یوم معلوم تپارا دا وقت دا غروز معلومی موسیٰ علیہ السلام ورطویلو سورة وحاک فقیل للناس ویلی شو خلقو تا اعلانو شو هل انتم مجتمعون تاسو با ننم نراجمہ کی گئے استفہام تڑیر تاکید دا پارا دی یہ تاسو راجمہ کی دن کی خام خارا جمع شو لعلنا نتبع السحرة خام خامنگ بعد دی ساحران امر گرتیا کون انکانو ملغالبین کچر دیشو غالب پدی مقابلہ کی فلما جا السحرتو قالو لفراونا کلا چراغ للساحران او زانی پوک پو مقبان دی نو پوہیو چی فراون دی وقتی مونگتا محتاج دی مونگتا ایڈی رجت دی نوکہ دی وقت کی وطمونگ ہر سوائیو کنا نو بس مثال دا آگا وسپنی دی چی دلوار پا بٹے کس رشیوی نوکہ عرشیت جوڑے نو جوڑی گی ننن دا فراؤن نارس جوڑی گی خواہ دا مقین ایکار اغسط ویوی فراؤن تا این لنا لأجرن ایا خام خازم د پاره به انعام ی ان کننا نحن الغالبین کچره مونږه شو غالب په دی واق مقابله کې قال نعم وی فرعون چاو وانکم ذل من المقربین تاسو دغه وخت کې ما سره د مقربین خلق نه یې ما سره په یو طالبان دی او په یو تخت باندې ناس دي ډېر لوی لاله چې ولاړ قال لهم موسى القوا انتم ملقون وې دي ته موسى عليه السلام چې ورځوي چې ورځون کیه تاسو فالقوا حبالهم وعصيهم وی ورځو لې خپل رسېم ساګاني په میدان کې وقالو او وی بعزت فرعون زموږ قسمي فعزت فرعون انا لنحن الغالبون چیقنا منگا نن غالبیو قدی مقابلہ کی کامیابیو فالقا موسیٰ اسواو فسغردو لا موسیٰ علیہ السلام امساق پلا فعزائیتا القب ما یا بکون ناسا پا یون وڑای اکڑنو چخلی واچولا نمل کې پاک چې ساغي ول ټکړی و نه تیر کړو ساحران پوي چې دا سحر نه دی دا اوس بل څه دی ښا قول قیس سحر ذو ساجدینا نو پرېستې شو ساحران الله تسجد کوونکی به اختیار قالوا آمنا برب العالمین حبیبی چونگو ایمان راوڑ دے پر رب دے مخلوقات رب موسیٰ و حارون اگا چی رب دے موسیٰ علیہ السلام و دے حارون علیہ السلام دے او فرعون دے نخوش آلیگی چی مایا دی قالا من تم لو قبلا آزن لکم اوی فرعون تاسو ایمان راوڑ پر دبان دے موسیٰ علیہ السلام دے پارا بغیر د دینا چې ما تاسو ته اجازه کړی وې انه لکبیرکم الذی علمکم السحر بشکدا موسی علیہ السلام تاسو مشر دی هغه چې تاسو ته تعلیم درکړی د سحر دی مشر دی او تاسو شاګردان یې همون ته هم چل جوړ کړی دی مونږ په دې چل باندې دې مصر نو باسه او تخت او کرسی غواړي باطل پرس همیشه دا شوبای هم بیا باندې او په حق پرست باندې مخه فلسوف تعلمون زردا چې پویا وشه په خپل انجام زبا پرې کوم الا سنستا سو خپل استا سو عدل بدل او ځوړن به هم ساتم بیا ټول په جمع قالو لا زير وی ساحرانو مومنانو چه تکلیف نشتا مونږ ته هیڅ تکلیف نشته ستا په دې سزا ور راکولو کې ها بلکې دا به مونږ سره ډیر احسان دا به زمونږ د ګناونو کفاره وګرځي او مونږ ډیر په شاک کټ باندې جنت ته لاړ شو لا ویرا انا الی ربنا منقلبون مونږه خپل رب ته اوریدونکي یو انا نتمعو دا معنا کی روح المعنی چی ایلی از ویر فی ذالکا مونگ دی پاردی کیس تکلیف نشا بل لنا فیه نفع عظیم مونگ دی بکڑی رغٹا فیدہ دا لما یحصل لنا من الصبر علیه لوجه اللہ تعالی من الثواب العظیم چې ته مونږ له سزا را کې مونږ په صبر کو ډیر لوی ثواب وي ان نتمع ان یغفر لنا مونږ امید ساتو تم ساتو دلانا چې بخنو کې مونږ ته رب زمونږه د ګناونو زمونږ ډیر ګناګار یو په دې سره زمونږ ګناونه هغه سزا ان كنا اول المؤمنين یو معنا دا امید زکه ساتو چې مونږ اول د مؤمنانو نه یو په دې موخه کې زمونږ نمخ کې بل چې ایمان نه راوړې په یسو کې ایمان راوړې نو دا الله تما سره پیدا شي کنه یو زمانہ امام رازی وی فل مرادو لئن كنا اول المؤمنین من الجماعت الذین حضروا ذالک الموقف چه دی میدان تا کم خلق حاضر شوی دی باقی که مونگا رنبی مؤمنانیو نزکا زمونگ لعلان سوال کولی شو کن او من اهل زمانینا امام بغوی وی او دوی معنا کې دا د خطوایانه تفسیر جوړي زمونږه خدای سزا هغه دا چې ان كنا اول المؤمنین مونږه اول ولي مان را نوړو چې مونږ راغلي وې مونږه د مقابله پرې خوي وګوره مونږه مقابله او قضا ګنا او مکو اما کرتن علی من السحر چې مخکې فأوحينا إلى موسى مونږه وحي وکړه موسی عليه السلام ته اسرې عبادي چې بوزا بنديان زما د شپې انکم متبعون تاسو پسیبا فرعونین لګیدلی وي تا خیال کوي ګوره فرعون بدر پسیخا چې مخکې نه تا وایما چې فرعون خبر شو چې بنی اسرائیل خلاړ او مصر یما تفریخو دو فا ارسلا فرعون فی المدائن حاشرین نولی گل فرعون بیا فا خارونو کی را غندون کی چلے ٹول را جمع شے چی سوک در کی پاتی نشی ٹول را جمع شے چی قربانی شے نمرگ دو پار را جمع کول دادل خوا انہا اولائی لشرزمتن قلیلون بیشک دا موسیٰ علیہ السلام و مرگریتو دا یو ڈالا دا لگا ڈالا دا شرد متن قلیلو فینام لنا لغائزون او دیمونگ لا غصر آوست دا نوم پریدینو فینام لجمیعن حاضرون یو معنی امونگا طول چی کم قوم یو کنا نمونگا دیر بیدار خلق یو خذو حذركم تراولی مونږ ډیرو خيار خلک یو مونږ په خوا په بد پویګو دي زمونږ نه نشیتلې نامه اودم مونږ ټول د دینه په ير کیو حذر الموت لګ دي خانه خو په مونږه روپ ډیر دی مونږ ته نه یریږو. فخرجنا الله وی امستل خان هغه خو په خپل را واته الله وی نه په خپل نه راوځي. مارا استل من جنات د باغونو نا و عيون د چینونا و کنوز د خزانو نا مقام کریم او داغ مقام عزت من عالی شان سمرا خیستا زیون او کن یسرو اخیرت خواسیم خراب دی دنیا کی خلوکوٹی آرامو که پالنگونو بانده او سوزنو بانده سم لے کنا پیلگرام خواتا حاصل شی اللہوی کذالک دا زما کار دی رضا سی کارو نکوما دا بل سوک نشی کولی فاورثنا بني اسرائيل او پریم خدا دا ټول سيزونه باغونه او چینه او خزانه بني اسرائيل ته کو وسوې کبیا هو داوی په لاس راغی فاتبعو مشرقين ولګي ذل پذي پسې په وخت انور خطو کې فلما ترى الجمعان کلا چولید دوالو ډلو یو بل بني اسرائيل رستو کاتو فرعونیان یولید قال اصحاب موسی وی مرګرد موسی علیہ السلام ان علم درکون مونږه خورا غیر کړی شو. قال کلا وی موسی علیہ السلام په جواب کې چریدا سن دا مونږ سره الله وعده کړی دا انما ی ربی سیهدین بشک ما سره زما رب دې ما تولار خید نجاتو الار نشتا بلکل مخیط دریاب یو پلا بل پلا غرونا عرستو فرعونیان سم پکوڑکے کے راگیر شخا دین دی امتحان وقتی دا مقی چی قرآن زیب پزیب بیان کلو چی وزل دیلو اسی جنت تنشیت لے ولما اتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا دا غزلزلوا دي کنه دا انبیاء په حوصله کې فرق نه راغلي اغي نو ویل چې متان رسول الله نغی تسلی ورکولخه زما سره زما رب دې ما تبلار خي الله ما تلار قوا چلار لار خوص خبرنو دا فاوحینا الی موسیٰ مونگا وحی اکلا موسیٰ علیہ السلام تا نظر پیاسا کالبحر چوہا پا امساق پلا باندی دا دریابا نویوا گزار ورکو فن فلقا ٹکلی ٹکلیش فکان کل فرقن کتو دل عزویم نواہر یو ٹوٹا پشاند لوی غر انو دولس ذکر خو نشتا خو دغه سی وینو چار سی دولس دولس وکنا چې نیم ولا دولس روانه کړی وي زابم دولس لار وینو الله موسی علیہ السلام ته جوړ تاسو سلام ساشته او ته بیا هم پریشانه اصوفیوی مرتن کلمه دا چه دولس حرف دی پکی چه دا کلمه چا سرائی ماغتا خود دولس لاری کلاوی گی وازلپنا سم الاخرین آو شاہ صاحب وی چه تنبیحن للنبی دا نبی دا اسلام تبکی اشاره دا چه کمان نفرعون خرجا بغیان فلم یرجع فرعون ډیر په زور کې راووتو بیا واپس را نغې سره دې چې ډوډې به وتا یې خو نو کذالک فرعون مکه تا یخرجو فلا یرجعو نو تا چې چاته د مکه فرعون ویل دي ابو جهل هغه به اوزینو بیا به واپس ناراض را رانزدی کلو مونگا پا دغزه که اغا نورو رانزدیم کلو وان جاینا موسا و من ماهو اجمعین نخلاص که مونگا موسا علیه السلام سوک چه دسر و طول پا جمع اغیط نووات دریاب سم اغرقنا الاخرین موسا علیه السلام تیویلیو خوا رست براشی بیا زاریات فائر چه وطرک البحر رهوه سور دخان کی چه بیاول امسارا پرینه دی پریه دغس ازادی پریده خواه مکل جدیر اخلاس شو اللہوی سمم غرقنا الاخرین بیا من غرق لغا نور ان فی ذالک لآیتن پدیک ډیر لوی عبرت ته او تسلی د استاد لپاره اما کان اکثرهم مومنین هغه دا چې اکثر مومنان ندي چې ته دنیا کې چې ته پدې غمجنې چې الله یې کو نو مومنین چې مومنان ډیر نشو الله وی چې محکم دغه حال وا او به چې ګرب ستاج دې لو العزیز الرحیم زور اور دے دشمنان غرقی او ہلاکی او ډیر مهربان دی په خپل بندیانو خپل بندیان مومنان بچکی دا یو حال ذکر شو زم وتلو علیهم نبا ابراهیم ولو لا فزیبان دی خبر د ابراهیم علیه السلام کله چې وی خپل پلان ته قوم ته ما تعبدون د څه شی عبادت کوي اوغا خبوئی دو وہو یعلم انہم عبادت الاسنام چدا خود بوتانو بندیان دی نو تپوسی سلکو ولیکنہو سألہم لیوریہم انما یعبدونہو لیسا بمستحق للعبادت داو تقریج چدا دا عبادت لائق ندی کا نخواہ څوک لایق دی نو هغه پرېخه دی د څه شي عبادت کوي استهزاء اور پوری کوي قالو ویغینا عبد اسنامن عبادت کو د بوتانو دروخ سلو وایو صح فنزلوا لاکفین نو بس پراتو یو دیتا تعظیم کو ان کی ذین افزونا دا زمونږ دین دې دا عبادت ته بس په دې کې مصروف یو دا سي عقوب چرته حق پرستو نه کړل د الله لپاره قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ابراهيم عليه السلام دې تاسو خبر اوري کله چې تاسو اتاواز کوئ او ينفعونكم يا تاسو له سفيده درکې سو پیسی میسی او سو جامی او سو خوراکونا او سو صحت او سو عمر او سو خوب درکی کنا او یذرون یا تاسو باندی ضررون راوستیشی چی بیماروم کی مال دنو آخلی اولاد دنو آخلی کورون دنو آخلی سو خوب اکڑی کنا قالو او یغی بل نا داس ندا مونگ پا داغی نپوییگو داوی تاسو مونگ تا غلط خبری کوئی او دا دی بیدبی کوئی گورا تاسو ندا بل وجدنا بانا کذالک یفعلون مونگ مندی دی اخپل مشران چی دقا سی بیکول امونگ پاگی بسی نیت تڑلی دی بس از مونگ مشرانو اغی زمونگ نخپوی دو نوچه اغی سکلی دی نمونگ تا اغی تا بد نشوی لفا او روح المانوی ازربو عن ان یکون لهم سمعن او نفعن او ضرن دا جوابیو نکو چای دید پارا او ری دلو یا سو پیدا یا سو نقصان شتے کنشتے ولی اعترافاً اما لا سبیل لهم اقرار وکړه چې موږ ته سره په دې کې څه دلیل نشته دی ها اعلان کاری او چې الله سند لهم موږ له بل څه دلیل نشته بس یي سوا تقلید دقه تقلید خپل مشرانو تقلید وکونو نو اذا شوا فکانهم قالو لا يسمعون ولا ينفعون ولا يذرون اسنو شکول وانما وجدنا آباءنا كذلك بس مشرانو کلی دی مونگ ازکا کو مونگا نور پا دین پوئی قالاو ابراہیم علیہ السلام فرائتم ما کندم تعبدون خبر دا کئی ماتا خبر او رے اگا چی تاسو عبادت کوئے تاسو استاسو مشرانو الاقدمون اگا پخوانی طولم پا کراوستو فینم عدو اللی إلا رب العالمين دا ټول زما دشمنان دي څوک چې د بوتانو عبادت کوي الله سره شریک وي بس هغه زما دشمن دي او یا انهم دا الهياتي دا اسنام دا زما دشمنان دي مگر نو رب د مخلوقات اغه زما دوست دی اغه زما رب دی دي څنګه دشمنان دي ویژه کا قران ویلی زې په زې ویزا حشرن ناسو کانو لهم اعدان چې قیامت کې راځم شي خلق کنا نو ګوره دا بزرگان دا چې چا عبادت دی کړي اغه به دشمنان شي اون دا شرط وسره دي انهم عدو لي ان عبدتهم کزه دي عبادتکم دا زما دشمناني وصلی کوما زن دشمنان ډیرو ما تاسو خو لګیای زن دشمنان ډیرو وای کنه قیامت کې به دي تاسو دشمناني اعدان وکانو به عبادتهم کافرین انکار وکي چې مون تاسو نه پیژنو ذکر فین معذولی ذ قیامت په لحاظ سره ویل او کمرات داغي اسنام او غشیاتوین شي بیا د دنیا په لحاظ سره هم هغه دشمنان دي کنه پیغمبران الا رب العالمین استام قطع ده لیکن رب العالمین هغه زما دوست دي الذي غزات خلقني چیزی پیدا کړم په هو یادین نو پیدایش سره هغه ما تلار خي زما هدایت کړي والذي غزات ته یطعمنی و یسقین چې د هغه ته پارسو کې محتاج یم هغه مال رزق را کوي طعام او مال او برا کوي پیدا مرستو په هو یشبین او کله چې زه بیمار شم هغه زما علاج کوي زما شفا کوي مال صحت عمر کوي نو مریض ته ویلې زنور نه نسبت یې ځان ته کړي دا سینې دی ویلې چې وایزا امر زنی کله چې ما بیمار کی زه کمرض حسنه نه ده کنه نقصان دی او دا نقصان نسبت با اللہ تا نکی گی نو نظام تا نسبتو کو چیز کل از بیمار شم نو اللہ زمان شفا کی زمان علاج کی واللذی اغزات یمیتنی چی ما باندی با مرگ راولی سم یحین ابیا با ما جوان دے کی وزید ہے کی چاویلو چې موت هم نقصان دی نو نسبت الله تکړه دی اموت نه وي بلکې یمیتنی هغه په ما موت راولي هغه ما ژوند کوي خو جزاده چې موت نعمت څه کنه ها څه کومه مخ کې دا ویلو چې کوم یو شی دیو نعمت لپاره وسیله نه پخپل نعمت دی. اگر کتا ته نعمت نه معلومیږي رضا موت خود ډیرو نعمتونو وسیله ده. اسې جنت نشي حاصلې دي، اسې الله ملاقات نشي حاصلې دي. ای چې د آخرت څه نعمتونه دي نو هغه ټول موقوف دي په موت باندې. وې زکه دلته کې نسبت دا ډېر لوی نعمت ده. هذا كله احتجاج عن ابراهيم الى قومه. پل قوم تا دا توحید دلائل پیش کی، احتجاج تے، دعوت تے، چنو لا يصلح للالهیت، دل الوهیت قابل بل سکنشت الا من يفعل هذا الافعال، خازنوی هذه الافعال، چدا کارو نا کئی، نا غخد ای خوا، تاسو خو پخپل خدایانو سا پیش نکلو، خوجت کرا لے، تقلید کرا لے، و مونگ سر دلیل شتا، مونگ پا عقیده کی دا چا تقلید نکو، مونگ پا عقیده کی دا دلیل و تقلید کو. ذکر ویدا ذکر والذی اغذات اتمعو چیزو میت ساتما یغفر علی خطوی اتی یوم الدین، چی بخنو کی ما تا دا خطایو او دا غلطو زما که زمان اوشی دا با سروائی حتیه خونشتا دا خو انبیاء معصوم دی. کچه روشی نو زما تماشتا دی چه ما تبا معفی کئی خوا برد دا قیام دا صفات دو لوحیت پیو ترز بیان کلو نوست دعا کئی ولی دعا با رستوی کنا اول بعد الله عظمت بیان کی الله حمد و ثنا بیا ورستو دعا کین قبلی کی بان دعا گانی دی رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین ای زما رب خوب خیماتا علم او فهم و دین کی چمخ کی ویلو فهو یا دین اما یوزے کی دا صالحینو خلقو سرا دخپلو مشرانو انبیاءو سرا وجعلی لسان صدق فی الاخرین او گردے دما دا پارا بیان اچت او رشتینے ورستو امتنو کی دا دعا اکڑی دا امام مالک وی ان مالک قال لا باسا ان يحب الرجل ان يصنع عليه اذا سبدا خبر ندا کہ وسڑے دی سره محبت ساتي چیر زمانہ رستو دی خلق زما صفاتو نه کوي خیر دی تغیبت نه کوي بلکې صفات دی کوي ان يصنع عليه صالحاً ویدعا فی عمل الصالحین اذا قصده لوجه اللہ خاص دا اللہ در ازاد پاردازی کئی او دیکھ سو گناہ نشتا دی. امام رازیم وی چت تاویل الثانی انه سأل ربه ابراهيم عليه السلام سؤالكم ان يجعل من ذريتي في اخر الزمان چې الله زما په اولاد کې په اخر زمانه کې څوک پیدا کړي من يكون داعيا الى الله تعالى چې الله ته دعوت ورکړي مخلوق ته د الله دعوت ورکړي وه محمد صلى الله عليه وسلم بیدام پاکی احتمال شتا دی چی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لسان دا ابراہیم علیہ السلام دی چی اگدک کم دعوت پیش کلو ناغدے پیش کئی کنا او قرآن کڑیر اشارات شوی دا سکنا چې ثم اوحینا الیک ان تتبع ملت ابراهیم وجعلنی من ورثه جنت النعیم او غرزه ما لرا دا غستن کو تو جنت نعمتنا چې کوم وارثان دي نو ما غی نو غرزه واغفر لی ابی او بخنو کې زما دې پلارتا انه کان من الظالین یقینا دې گمراهانو نه دې ابل هدایت او توفیق للایمان ابو سعود وی چې الله تعالی توفیق ورکړي چې ایمان راوړي ولا تخزنی یوم یبعثون مرسوا کما لرا پاورت چې خلق ژوندۍ کړی شي ورځ د قیامت یوم لا ينفع مال ولا بنون دا سناش نار وزده چه فیده بنور کی خلق المال او زامن نسو شئی با فیده ورکی الا من اتا اللہ بقلب سلیم مگر غصو کو چراغلی اللہ تا فروغ ذل سرا بقلب سلیم فروغ ذل سرا فروغ ذل سی هو القلب الخالی عن البدعة المطمئن بالسنة نشابوري وي اغزلو چه ده شرک و بدت نخالی امطمئن پا سنت بانده ناغی تقلب سلیم وي او ده سمانا کئی طول چیاغا زلو چیاغا پا توحید بانده عباد و مضبوطی ناغا تا قلب سلیم وی منت اللہ راغلی اللہ تین دنیا کی عقیدت توحید دکڑی نو بخاری کی رازی چی قیامت چی ابراہیم علیہ السلام وڈیر غام جنی تک اپلار تے خوی دیتو نشکا نا او ویلو چې ما د قیامت تر رسوایه نه بچ کی د ابراهیم علی السلام پلار با په داسې شکل کې الله رب العزت جوړ کی بزیخن متلتخن لکه د بدلې او په شان ابراهیم علی السلام وی چې دا زما پلار نه دی نو به ور دی دا غیر رسوائن ہے پتا طریقہ وی بچکین اوز لفت الجنت للمتقین رانی زیبک لیش جنت تپارد متقیانو دا غید اعزاز و دا اکرام دا پارخا وبردت الجحیم للغاوین خکاربک لیش جہنم دا پارا سرکشانو او بویل شدیتا اینما کنتم تعبدون من دون اللہ چرت دی اغا ساز و عبادت کو بغیر دلانا ساز و آغا آلیہ سجو این آلیہتکم اللذین کنتم تزعمون انہم شفعاکم عند اللہ نوز کم زیدی آغا آلیہ ستاسو حل ینصرونکم نن ستاسو مدد کولشی او ينتصرون یا د خپل ځان مدد کول شي ځان خلاصول شي تاسو غفریدا انتصار خپل انتقام ته وي فکوب کیبو فیها هم والغاون قلتب غرزول شي جهنم کې دی په خپلوم دا مشرکان او د دیغه مشران معبودان وسوي کنه جدا سوکو فکب کی بو فعل کی تضعیف دے تکرار کب کبا نمانا کیم تکرار دے کنا چو غرزولی شی جہنم خوڑی رڈنگے دے نیوزے با ڈس دغه سرو لگی دا گٹ سرا نیچے بل پر ڈس بل دے بو لگی دا گٹ سرا نواج سویخ ترسی نو نوڑے نوڑے شوی بھئی کب کی بو وجنود ابلیس اجمعون دا وصل کې غاون داو لخکری دی دی ابلیس دیر شی اگر طول با دغسی اغور دون شی قالو بوائی وهم فی آئی اختصمون دیو پا جہنم کم یو بل سر جگڑی کئی او آئی با تلاہ قسم دی پا اللہ بان ان کننا لفی ظلال مبین چبیشکا منگا پا گم رہے اخکارا کیو منگتا اس پتاو لگی دا سنگ اخکارا گم رہی اذ نسویکم برب العالمین تاسو برابر کړی وې در رب العالمین سره چې څنګه هغه غیب دان نو موږ وی تاسو هم غیب دان یې درسنه خبرې چې څنګه الله نه په نقصان مالک نو موږ وی تاسو سره اختیارات شته دشمنان غر کوي او دوستان بچ کوي موږ دا ویلو نور برابر والی سي لا ده پاسا کلی تی نوو تلوی زانا خبر کنا او مساوات خو خام خواو چسنگ ده اللہ نومید ساتل شنم بستاسو نومیدون ساتل او چه رحم بو کی کنا تاسو مبرا ورکلی وی درب ده مخلوقات سر وما اظلنا الا المجرمون امونگا بلچانوی گم رہا کلی مگر دی مجرمانو دی مجرمانو مشرانو وکذالک جعلنا فی کل قریت اکابر مجرمیها زنی مشران جوڑ کلیو او غٹی غٹی خبری بے کولی سوک دی ابو حیان وی داو من دعاهم الى عبادة الاوسان اصنام من الجن والانس طولو پیریانو بندیان پکیو کنا دی گمرا کلیو دی برا تخبر کولی فما لنا من شافعین نشتمون لرنن سوکو شفاعت کونکی دا اللہ سرام چکم شفاعت کونکی دی انبیاء و ملائک و نیکان اخذ مون شفاعت نکی اچه مونگ ده چه پتمو ناغا نشتا الَّذین کننا نعودهم شفاعا چه مونگ ویده شفاعا دی واصدقاء ادا ده مونگ دوستان دی من شیاطین الجن امام راضی ویخا ولا صدیق حمیم او ناغا دوست گرم فَلَوَنَّ لَنَا كَرَّةً پس که جرویز مونگ ده پار دنیا تطلل فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ نمونگ با رشتیا چه مومنان شو او که بیا دنیا تا واپس لارنو اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَا بیشکا پا دی واقعا که عبرت تیم وما کانا اکثر مؤمنین او نو اکثر باغی که مؤمنان نو لعلک باخع نفسکا تولی زان حلاکه او بیشکر افتا زور آورده انتقام اخلی ز دشمنان ناو رحیم ده فخفلو بردیان و مومنان کذبت قوم نوح المرسلین درو جنقل قوم نوح علیہ السلام پیغمبران تکذ یو تکذیب در طول تکذیبو کلاچیوی دیتا رور د دې په نسب کې وکړه نوح عليه السلام الا تتقون تاسو دلانه نه یریږئ زه غواړم د پاره پیغمبریم امانتګر په دې مسله باندې هغه مسله دا ده فتقوا الله واتيعون توحید او سنت هر امت کې دا دین دی ښا دلانه یریږئ الله یو غنه او زما تابیداریو کیم زما طریقہ پس رازے زما خبر اومنے عمل پس سنت کوئے سنگی نبی علیہ السلام ویلیو صحابہ ہوتا پاغ اخپل جوامع الکلم کی چی اعبدو ربکم و اکرمو اخاکم دمانا یہ زمان صحابو عبادت دخپل رب کوئیں او اکرام دخپل رور کوئیں دمانا اعبدو ربکم و اکرمو اخاکم هر پیغمبر دغا سویلی دی چیز استاسو روری ما زمان عزت کوئیں او زخده نیما خدا اشتد داغا عبادت کوئیں وما سلوکم علی من عجر او نوارم استاسونا پدی دین باندی سا عجر این عجر اللہ علی رب العالمین ندی عجر زمان مگر پر رب دا مخلوقات دا عجر سوک نشی پورا کولی قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفذ البحر دریابونه به وچی او قلمونه به وچی مات بشی خو د دې مسلې اجر څوک نشي پورا کولی دا خو رب العالمین پورا کوي چې هغه په خپل ځان باندې تفضلا لازم کړی دی نو اعلی خو هغه ویلی مونږ خو نه دی نو بیا دا ته یم دا صلی بیا وره فتقوا الله واتیعون دلانه ویریږي او زموږه تابعداري وکړي سمره آسانه مسله ده دې کې تاسو ته څه تکلیف ده مړې پېنا چوي پېنا قالو ویری انؤمن لک ستاسو خبره یقین کو مونږه ته پاګلان ښکار وتماکل ارزلون او حال دار قد وسره دي وقد تبعک او حال داری جستا تابیداری کړی دا رزیلان و خلقو اوس مونږه غی سره په یو موګی تړي رزیلان سره دستا کار دی تم رس پکې کاته نو دار زمانه کې چې څوک راشي نوې ير تاسو ته خلق ډیر بد ګوري ا دمر رس پکې کوي نو مونږ وایو چې مونږ ته هنر راسي تارا او رسول خبرانو مونتا خونر آرسی کس پک گوری کدرانو گوری کنا اداوی دوسن خبر دا لیونیا قالا وی نوح علیہ السلام وما علمی بما کانو یعملون زد دین نیم خبر چه رزیلان ستوی عزیزان ستوی رزیز و عزیز رزیل دن پی جنب خواه ما سره ودا خبرې نه کوي دا سورته شعراء خصوصي آیات ته ذ نفذ علم غیب چې دا څوک وي نوح علیہ السلام وي خو دا د هغه زمانی خبره چې غیب دان صرف الله دی نو دا خدای باندې یعنی چې نوح علیہ السلام وي نو بس په دې باندې یقین وکړه کنه که په بل چا هم یقین نکړي کنه ابلارم دیکھا وی نوح علیہ السلام نشتمال علم پاگی کار کسب چی دیئے کئیم زسد متمیم نیم چی داخلہ کوما اپارم کی ملی کلی چی نام والدیت سکنا او دلان دی والا نمو لکم اور پسید ابلار نمو اور پسی د کلی نوم اور پسی پیشہ چې دې ترکان دې کلوار دې کننداب دې زمادا علم نشته دې دا او تاسو دنیا پرستو کار ها حاصله و ما وظیفتی زمادا وظیفه او دا کار نه دې الا اعتبار الظواهر زده دې د خلی خبره قبلونه زده ظاهر ته ګورم دون شق عن القلوب والتفتيش زده زلون نه اپریشن نه ول نه کومه او دا تفتیش نه کومه من سرایر چې دې زړه کې سدي نفما يذروا في عدم اخلاصهم في ايمانهم کما تدعمونه لکه بالفرض د دې زړه او د دې اخلاص نه ني نه ما ته نقصان نه راسي او باغی ته نقصان راسي نماز به کم نقصان دي که دې کې اخلاصي نو ما ته نقصان نشتا بلکې فائدہ وي او که دې کې اخلاص نه ني نو ما ته نقصان نشتا نو ما ته د ارزلون خبر سره کوي ها دا رزلان دي دا او دای وته وي چې دی ګوره تا ته اسی په جبا باندې وای چې مونږ ستا مرګر یو او ګر دې زړه نه ستا مرګر نه دي نوح علیہ السلام ته وای هغه ته دې دی خلاق لمه زه دې زړه نه نیم خبر وس کلمې ویلې دا ایمان راولې هغه ما ته قبول لې بس ته ما ځکه سره کار وکړ ان حسابم ندی دغه حساب کتاب ددی مگر زما پر رب باندې لو تشعرون کجر تاسو کې څه شعور وی اما نبی توار ذل مؤمنین تاسو مطلب ز پویګم ها نیم زو شلون کې مؤمنانو لرا تاسو دا مطلب دی او نیم زو مگر يرون کې ښکارا قالو وی قوم ول لم تنتهي نوح کما ننشوی د خپل خبرینا نوح علی السلام لتكونن من المرجومین مصیبتو داغه خلقنا چې وشتل شوی دی په ګټو ډیر وشتل شوی ښا تبم پاره کې راشین قال او نوح علی السلام ای زما رب بشک زما دې قوم ز دروغجن کړم فافتح بیني وبینهم فتحا ته فیصله وکې زما د دې پمین کې پورا ونجنی ومن معی من المؤمنین ما بچ کی او زما سره چې مرګری دي کوم مؤمنان فانجینا او بچ کوم نوح علی السلام او چې ز سره فل فلک المشحون پاک کشته ډکه کړی شوی کی ثم غرقنا بعض الباقین او بیا غرق لمونږه هغه باقی پاتې خلق دې ته باقی پاتې وای ښا د مرګ پاتې خلق ان فی ذلک لآیه بشکا په دې واقعیا کې ډېر لوی عبرت دی او غدا دی او ما کان اکثرهم مؤمنین نو اکثر په قومونو کې مؤمنان فلعلک باخع نفسک ځان ولې ادا نوح علیہ السلام سره کشته د سره ډکاو مشحون اخو د جانورونو او د سارونو ډکاو او کسان خو پکې دا غلک نوح علیہ السلام او دا خپل زامن اګه نور وسره وو وړیر لګو کنه ها سو کوئی کډیر نو سلوي خبوخه او به شکر افتاز اور اور ذات ته انتقام اخلي او رحم والے په خپل بنديانو کذبت عاد للمرسلین دروغ جن کړل عادیانو پیغمبران کله چوی دیتا یو د دینه په نسب کې یهود علی السلام الا تتقون تاسو دلانه نه ریګه چې دا شرکونه کوي او زه خو تاسو د پاره پیغمبر یم امانتګر نو یو خبر اومنه دلانه وی ریګه زما تابعداري وکه سمرا سان دین دې فلکارونه کوي ځان له دنیا ګټه ځان له حلال رزق ګټه چې څه کوي نو کوي دا پابندی تاسو باندې نه کومه چې د جمعه ته بنو ځای کوره او ګیټونه در پسې بند کومه نه خدا خبره ومنه بس فتق الله واطيعون ننم ذو موحدین او دعوت دغه چې خلکو دا مسله ومنه مونږ سره تعارف هم کوي چې زه څوک ما او ته څوک زه د کم ځای ما او ته د کم ځای دې تساجد و بس صرف مسئلہ و منیخہ تعارب ببیا قیامت کی کوئی انشاءاللہ و تعالی او نوارم ستاسونا پا دیخ پل دین باندے او پا دعوت باندے سا عجر ندے عجر زمام اگر پر عبد مخلوقات اتبنونا بکل ریعن آیتن تعبسون تاسو جوڑوے پہر ڈیرے او گنڈے ریعن اچت زین یو یادگار آیتن چ خلق بیا وینین وی بچ ګورځم تا تعبسون عبس کارونه کوي دي کی څه فائدہ تاسو ځان له وخم خراب وې صحتوم خراب وې معلوم خرج کوي اسو فائدہ وکي نشتا وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون او جوړوي تاسو بنگلی ستاسو دا خیال لې چې مونږ به همیشه یو ولی خامخا چې اوسړي دا کین دې خیال نه چې دوره په خي جوړي دا خو دی وی کنه چې مرګ نشته او قیامت نشته کني دوره په خي به ولې جوړولې الکه ځان له چپره جوړه کا چې د بعد باران نه پکې بچي په خو ته ساجد ته وایذا بتوشتم بتوشتم جبارین او کړه چې نسه تاسو مظلومان نو نسه ډیر په زبردست هغه زمانه نه دا کار دی او جبارین چرته ځان پشان سړی ته ولاس وانه چی چې شکر دا جامع علماتی کی خو بس چې ته مظلوم مومی لار کې جز فقیر مور مړیو یتیم نو هغه خپل زور ښکارا کوي ته ګوره دا هغه زمانه نه عادت ته بس نه مخه پکېږي نو سبو فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ بیا تویما چې الله نو یریږي او زما تابعداري وکم وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ویریږي دا غزاتنه چې تاسو زیات کړی یې پاره سو چې تاسو پویږئ زموږ زیات معلومات او دولتونه رضا ارزه غذر کړی څنګه دا ویدا خیالو چاو پیدا کلیم یو زمکا اسمانو نے پیدا کلی ویلیم چې دا زمونږ د مهنت ثمره ده که زمونږ دا ساروی دي که زمونږ زامن دي که زمونږ باغونه دي که زمونږ چینی دي دا خو مونږ په خپلو لاسو او خپل مهنت باندې کړي دي الله وینا دغم دلما پیدا کړی دی امد لکم بما تعلمون تاسو مضبوط کړی یې په زوج تاسو پویږئ هغه دادی امد لکم بانعام و بنینا تاسو زیات کړی یې په سارو سره په زامنو سره او په باغونو سره او په چینو سره تا ټول الله در کړی انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم زیریگم پتا سبان دیتا عذاب ضرورت لوئینا قالو ویغی عادیانو سواؤن علینا برابر دا پمونگ او عز تام لم تکم من الواعزین کتمونگ تواز اوکی او کنی تو دواز کون کنا اسی بزان کڑے مونگ کی فرق نراز ان هذا الا خلق الاولين بیشک دا مونږ څه کوو دا خو یو نه عادتونه د پخوانو خلقو دي دا زمونږ نه نوځي یو معنا دا زمونږ نه نوځي زمونږ عادتونه دا د پخوانو خلقو وما نحن بمعذبين اني مونږه چې مونږ له عذاب راکړې شي. اته معنا دا چې مونږ تسوای کنه دا ساتویر الاولین دي خلق الاولین دا د پخوانو کیسې او سره جمع کړی دی مونږ ته کې کنه. ابن کثیر ذکر کړی چې ابو الدرداء رضی الله عنه په شام کې اوسېدو او خاص کر غوتو وتوي مرکزی خار نو چې خلکو دا عیش او دنیا او دا مسته دا ګلیدو من البنیان و نصب الشجر اباده کړی وی بابونه جوړ کړیو نقام فی مسجدهم جمعات کې ودرېد فنادا اعلان وکړو یا اهل دمشق چه دمشق خلقو راجه ماشه فاجتمعو له ټول راجه ماشه فحمد الله واسنا علی خطبه ولستا الحمد لله نحمده ونستعين ثم قال بيوي الا تستحيون تاسو کې حیا نشته تجمعون ما لا تاكلون جمع کوي هغه سوچ خوره یې نبی وتبنون ما لا تسكنون او جوړوي هغه چې بیا پکې اوسه نه وتعملون ما لا تدركون او ميدون کوي دا وسو چې مونږ دې نشه بل اس ناراضي ابيو انه قد كان قبلكم قرون استاذنا مخکیم داسې په قومونه تیر شوی یجمعون فیوعون مال بیج گٹو نو جمع کاو بے خزانہ کاو بے ویبنون فیوسقون ابادے بے کولی نو دیری مضبوطی ویتویلون ویعملون اوګدو اوګدو مې دونه به کول اوګدو نو یې فاصبح عملهم غرورا لاغیه مې دونه تشدو کشوا واصبح جمعهم بورا او جریس جمع کړیو نه هلاک شو خاورې شو واصبحت مساکنهم قبورا او دا غید و سیدو زیون قبرون شو نیسل ای جوڑاوی چیز مکی تتی نزه ده نور خلقو لجوڑاوی حقیقت دار چی ابو الدرداء سنگووی خواب وکنن چا تاوی ناغوی چا لی جوڑو زان لی جوڑو زنور خلق سکو ما اگور ما تاوی کنا خواب تبتی نزی اځې کې بیا د بل چا سترګي غړېږي ښا د دنیا پرستو دا کار فقط زبوه دروژنې کوهود علی السلام نو موږ هلاکل یقینا په دې واقعې کې عبرت سي اما کان اکثر مؤمنین او نو اکثر باغی کې مؤمنان او بشکر استاد اور اور ذات ته دشمنان هلاکی او رحیم ذات ته خپل بندیان خلاصي کذب سمود المرسلین تکذیب کړو سمودیانو د پیغمبرانو کله چې وی دي تارور د دي صالح علی السلام الا تتقون تو ځلنا نه ریګه بشکره زو ستو د پارا پیغمبر یم امانتګر نو یو خبر کوم او یریګه ځلنا او زما تابعداري وکم کلمه لکن لا اله الا الله محمد رسول انا غوانم ستاسونا پا دی باندس آجر نا دی اجر زمام اگر پر افد مخلوقاتو اتو ترکونا فی ماها ونا آمینین تاسو با پریخو دیشه فاغ نعمتونو مالونو دولتونو کی دلتکی پا امن پی جنات و عیون پا باغنو پچینو کی و دروع او فصلون دی و نخل کجوری دی طلعوها حضویم چگون چکونه دیر نازک دی چه اللہ توم تاسو لپدی که سمرا ترقی در کردی دا طلعوها حضویم ستاوی نزحاکوی چیزا کسور حمل تمرتی چی کجور بارو کی بار میوی ورکبا بازوها بازن دا غنچکونه یو دا بل لپاس پراتی کنا فهو حضویم دیت حضویم وی خواه وقال الحسن حسن بصری وی هو الذی لا نواله داغا کجور چاڑو کے پکی نئی ناڑو کی پزای پکی بادامی نو دمرا خیستا طلوها حضویم چی میوی داغی ونچکون داغی دیر نازک دی وطن حیتونا من الجبال بیوتن فارین او تاسو توگے و تراشے پغرونو کی کورونا دیر ماہر یے فروحیت مہارت توی سمرا ماہر ہے پلوی گٹ کی کور جوڑ کی ویرے گید اللہ نوزما تابداریو کے ولا تطیع امر المسرفین او تابداری مکوی دو امر او د حکم د دې مشرکانو خلق هغه کسان چې فساد کوي په ځمکه کې مقابله کوي د پیغمبرانو ولا یصلحون او اصلاح نکوي انو ځان ته خې د اصلاح چې مونږه اصلاحي کمیټیو نو مدايه خې اصلاح نشته قالو بیا سمودیانو په جواب کې انما انت من المسحرین بیشکت چې اے صالح علیہ السلام په خپل د خړون کو نه مسحر د سحرین دی او سحری پښمنی خوراک ته وي ته په خپل خوراک کین څنګه پیغمبر شوه مان ته لا بشر مثلنا نه ته مگر بندا زمون پشان اورول مون ته سموجزا کوي د رښتینو خلقونه او اے صالح علیہ السلام هذه ناقه دا معجزه ده ناقه لها شربون ده دیده پار نمبر ده یورز ولکم شرب یوم معلوم او استاسو ده پار نمبر ده دروز معلومی دا تقسیم اللہ کرده ده دا تقسیم با نروانه ده او مرس دیوخی تا پا ضرر ور نوبنیشی تاسو لنعذاب دروز لوی فاقروها نو ٹکلی ٹکلی ایک فازبحو نادیوین اگردیدو خپیمانا فاخذهم العذاب فسنیول دیل العذاب یقنان پدی واقعا کی عبرت تیم او غداد چنو اکثر پدی کم مومنان او بیشکر افستاز و رورزات تیم دشمنان حلاکی او رحیم دی پخپلو بندیانو تکذیب کلیو قوم دنوت علیہ السلام دی پیغمبرانو کله چې وی دي تارور د دیوته له سلام علا تتقون هر یو کې دا چلو کا مشرک دار سره نه یریږي خدای خدای نه نه یری زستاو د پاره پیغمبر یم امانتګر نو یریږي دا الله نو زما تابعداریو کې نو غواړم ستاسو نه په دې باندې س اجر او عوض نه دی اجر زما مگر پر عبد مخلوقات هغه تاسو نشي پورا کوله ایا تاسو راتله کوي ناری نه وتا په مخلوقات کې او پرې دې تاسو هغه خلقلکم ربکم من ازواجکم چې پیدا کړی تاسو بار رب تاسو بی بیان تاسو شروط الاسلام ورته وی کنه چې ها اولای بناتی رزلت هغه ذکر کړ دې سو کې ادولو ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بلکه یا تاسو یو قوم د حدنا اوریدن کی خوی اغی پا جواب کې کمانا نشوی ایلوت علیہ السلام دا دی خپل خبرینا لتکوننا من المخرجین شیبتو دا آغا چانا چه وشعل لشی لکلین وشعل لشی قال ایلوت علیہ السلام انی لعملکم من القالین زما خستاسو دا عمل ډیر بدی شی دیر کرکتی نکو ما ما وداک ربکا وما قلا بغض او حسد ربی زمان ربان الجنی و اهلی مما یعملون یا اللہ ازی عمل نمونگا بچ کے ازی پلیت کارنا ما ام بچ کے او زمان اهل داغی کارنا چی دی ایک نپس خلاس که مونگ دلرا و اهل دلرا طول پا جمع اللہ عجوزن پی الغابرین مگر اغا بڑھے پا عذاب والاو کشوان ثم دمرنا الاخرین او بیا تباو برباد کمونگا نور خلق فام ترنا علیم مطورا بارانو مکو پدی باندی باران یو قسم باران دکانو فسامتر المنظرین دیر بد او دیر ناکارو باران دی او رلشو قومنو ان فی ذلک لآیا بیشک پدی که عبرت تی وما کان اکثر هم مومنین او نو اکثر پدی کی ایمان روڑن کی وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ او بیشک رب ستا زور اور ذات تے انتقام اخلی او رحم کی پخپلو بندیانو باندی پیغمبران امومنان اخلاص کرو ازسر سور خلقو چاہ ایمان راوڑے وما کان اکثر هم کذبا اصحاب الایکه المرسلین دروغ جنکل بنواله او خلقو زنګلواله او خلقو پیغمبران ان شعیب علی السلام نامدین واله ندی بل یو قوم دې نزدکه اخوهم وسر ندی وی کلا چې وی دی تا شعیب علی السلام ولید اللانن یریګم بشکره دوستاو ز پارا پیغمبر یم امانتګر دا یو خبر کوم چې الله نو یریږي او زموږه تابعداري وکې انوانم تاسو نه پدې خپل دعوت باندې س اجر نه دې اجر زموږه مگر پر عبد مخلوقات او فل کلا پور ورکوي پیمانی ولا تکونو من المخسرین مکیږي ذ خلقو سره تاوان کوونکی معلومو کې وزنو بالقسطاس المستقيم طول کوي پډنډي نيغي ولا تبغضوا الناس اشياءهم مكمه خلق له سامانونه زدي ولا تاسوا في الارض مفسدين همګر زه پزموکه کې فساد کوونکی خلاف کوونکی د شعيب عليه السلام واتقوا الذي خلقكم والجبله الاولين ویری گیدا غزات نا چې تاسو یې پیدا کړی او قومونه لوم بنی دلی قومونه قالو یې په جواب کې بشک ته چې اے شعیب علی السلام نه ته مگر من المسحرین د خړون کو نه او نه ته مگر بندا زمونږ پشان پن ظنو کال من الکاذبین امون پتا یقین کو چیتا دو دنیا دا دروغجن و خلقنا فاسکت علینا کسفا من السمائی ان کنتا من السوادتین تخمونگ تا دخپلی پیغمبر ایسا موجدو خیقنا رو غردو پا مونگ باندی یو ٹکڑا دا آسمان نا کئی تا درشتین و خلقنا قالاوی شعیب علیہ السلام ربی اعلمو بما تعملون زمان سوار ہے زما رب خپو دی هغه عمل چې تاسو یې کوئ چې دې عمل لایق سین نه با را لګی دته نو فقط زبو دروغجن یې کو پس اونې ول دی در عذاب دا غیر وزي د سوری یوم الذله یا عذاب دا غیر وزي د وریزي سخت ګرمي پراله او په یو ځای کې ټینګ نشو نواری ازرائیلن داغی لان زرائیل طول هي صحابتن ازولهم وریضو پدی اصوره اوکا بعد ما حبست عنهم الریح هوا بنشوا او پا هوا باندکار کی کنا وعذبوا بالحر سبعة ايام وروز گرمیوا هوا بن وخا نفجتمعو تحتها اگر وریض لان لرا لودرید مستجیرین بها فنیو آغستخا مما نالهم من الحر داغی گرمینه چو ترسی دلیو طول راجمشو نفا امطرت علیهم نارا فاحترقو دبرینا پی غورو رو غرد طول اسو عزیز مدارکوی خواه ناغیتوی عذاب یوم الزلہ دوریزی غروز بیشکل عذاب دا غروزی لوی یقیناً پدی کی عبرت تی اغداری و ما کانا اکثر هم مؤمنین چنو زیاد پمخ کی قومنو کی مؤمنان او ان ربک علو والعزیز الرحیم بیشکر افستاز و رورزات تی کافران حلاکی قومن حلاکل او رحم کی پخپلو بندیانو پیغمبرانو پمؤمنانو باندی دا باب ذکر شو آخری دریم ایسا او پاغی کی بیا تصدیق دا قرآن پشان دا اول اور سرا اگت تصدیق دا قرآن سرا دا علتننا ترغیباتنا او بیا تسلی دا پار دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ او بیشک دا قرآن خامخای او حکم نام دا نازل کلشوی درب دا مخلوقات دا یو تصدیق شد قرآن خا او نازل کلشا دی راوی سوک دی راوی دیر سقا دیر عادل نزل بیر روح الامین نازل کړی دی دی قرآن لرا جبریل علیہ السلام ابن کثیر وی قال مجاهد من کلمه الروح الامین لا تاکلو الارض چی جبریل چا سره خبرې کړی دی نو یغه ځمکه نشي خوړې ارسو چی کمریم واکو بلواکو بلوډی رو خلق سره خبرې نو راویه سمره مضبوط ته او ثقه ده او د قران محل څه ده چې د الله کوم ځای لرالي ګلې دنیا کې المارېلا سندقلا او کانسلا په دې کې پروتي نه علی قلبک ستا په زړه باندې نازل کړي دي لتكونا من المنذرین چشیتو دیرون کنا سنگ چنور پیغمبرانو تبا خلق یرے پا دی سر گورخا قرآن برا اخلی بلسان عربی مبین کسو کوئی چدا خو گران دے اللہ تعلمو چدا خلق و دنیا کی دا سبانی کئی خوا چی قرآن گران کتاب دے دی پس بلغت گوریو اللاوینا دا بانا مکوه دا سجبه دا عربی دیر واضحا دیر آسانا خلق یوارو کی کتاب نشیز دا کوله اقران تا چکینی که نخوا دا اللہ شان دی دی بیا نپرید حلی پریدی چه تروان ناسا پوری ورسی خوا بلسان عربی هم بین قال سفيان لم ينزل وحي الا بالعربيه ابن كثير وی چې سفيان سوری ویلی دي چې هر چا د جوه شی ونه په عربي لغت باندې اخو بیا پیغمبرانو په خپل جبا کې قومونو تاوی کنا وحی پا عربی شوی ده بلسان عربی بلو گورا و انو لفی زبر الاولین او دا قرآن حقا کتاب ده چه ده پا پقانو کتابنو کیو پا غی کی موجودو و جبه بدل وخا فی زبر الاولین یو معنا دادا ذکر هذا القرآن دا دی قرآن ذکر او دا دی بشارت مخ کی کتابونو که ورکلشیو کنا تورات انجیل چدا سی او کتاب برازی این ذکرهو ثبتا فی سائر کتب السماویت آسمانی کتابونا مدارک وی پاگے کے او یا او تصدیق و دعواه هو التوحید یا کما دعوه چه ده قرآن ده ده بطول اسمانو کتابونو کیوا چغد اللہ وحدانیت تخا نو بده طولو مانو سردام چه انو لفی زبر الاولین ده بشارت و خوشخبر راغلی وا ده دعوه پنور کتابونو کیوا ناصل شیخ دعوی کنخا چه دعوی راشی انداز شلک طول کتاب چی راشی مدیو جن ابو بکر جساس ہوئی چه دین فقہا و معلوم اکڑی دا حازا مما یحتج بیهی فی ان نقلو الی لغت اخرى کدا قرآن بلی جبیت نقل شی ترجمه ہو شی ولا يخرجه عن كونه قرانا غيته بقران وی شي ولي الاطلاق اللفظي بينه في زبر الاولين چې الفاظ یادې کنا چې دا په مخ کې کتابونو کې وو معنا خو بهرحال وا ولیکن دا الفاظ په مخ کې کتابونو کې وو په هغه جبه کې بغیر د عربینا او غیت قرآن ویلی دی ادغسی طول امام مالکم وی او صاحب د هدائیم وی چند القرآن قرآن و ان ترجمه بغیر العربیت قرآن تبا قرآن ویلی شید اگر که ترجمه په بل جبا کیوشی پیکونو دلیلن علا جواز القرآت بالفارسیت دا داغی خپل لین دیخوا آن خبر کمزور دا خدا دلیلو نا چی دی ذکر کرو دا پا دی یوی معنی سرخا چی معنی داشی چی دی قرآن الفاظ پا نورو کتابونو کیو او عربی نوا نوالا دا فقاو استدلال صحیح دی خان او که بلا معنی چه دعوی پا نورو کتابو نو بشارت پا نورو کیو اگا معنی سرده استدلال نسی کی اولم یکل لهم آیتا آیا نشو دا دید پار دا خبرا عبرت دا خبرا هدایت ان یعلمو علماء بنی اسرائیل چزدکو دی قرآن لران د بل قوم علما او چې بنی اسرائیل او دا غیسه کار او چې غی پوه شو کنه نو خپل ارس علم پرې خو دو او راشه قران ته کې ناست عبد الله ابن سلام وغیرہ دا کار دلیل دی د قران په حقانیت باندې ولو نزلنا على بعض الاعجمین بالفرض کوم نازل کړی دی قران لرام پدا سیو پیغمبر چې د عجمو نه د عربو نه نه چې دی بوي کنه چیرک په عجمی نازل شوی نو موږ په ایمان راوړو زګه دا شک خوبانو کنه چې ځان نه جوړ کړی او عجمی دی په دې عربی دی قران عربی دی په زمونږه شک دی نو ها الله ما پا جمین نازل کړو خدای ایمان نه راو ماته دې حال معلوم دا برستو حامیم سجده کی راشی چی بیا باوی چی اعجمیو عربیو راشی دیتا او گو رہے پیغمبر اعجمی دے قرآن عربی دے او گو رہے بیا بیدہ اعتراض کیا کنا ذلکر امونگا پیو اعجمی بندہ فقر اہو علیم اوغپی باقیدہ تلاوتا و قرات کرے فصاحتا و بلاغت سرا ما کانو بی مؤمنین ننو دی چیمان راوڑے ویم دیمان نشی راوڑے خواب بعضو تا آجمین مانا دام کلی وا چمرات تینا حیوانات تی عجما حیوانات اللہوی کدا قرآن ما پیو جانور نازل کلی وا او فقراو علیم اغا پیدا سی خیستا تلاوت کرے ام دی ایمان نراؤنی سمر اخکارا موجود دا ما کانو بیهی مومنین کذالک سلکناو فی قلوب المجرمین ام دقا سیما ننیست دے دا کفر او شرک وزلونو دا مجرمانو کیم اللہوی زلونو دا کفر او شرک نلک دینو ایل کفر والجحود حاول عناد ابن کثیر وی ابن عباس رضی اللہ عنہ وی مجاہدم چه ادخلنا الشرک والتکذیب امام بغوی وی مدارکم وی خواه چه سلکنا ہو دا خما دی پذرونو کی دارا وستری دا خپل قهر و غضب دو جنا او دا خپل غیرت دو جنا جدیتا و دخپل کتاب خیمہ لا یومنون بیهی ایمان نرولی پا قرآن ترغی پوری چیوی نیازاب دردناک فیاتی اوم بغتتن راوشی دیتا دا عذاب ناسا پا و ام لای شعرون دیوارو پورنش خیال بین فیقولو نچغی بکی حل نحن من درون مونگ لمحلت را کولشی مونگ تا انتظار که دیشی اللہوینا ابا بی عذابنا استعجلون زمون پا عذاب باندی خلق تلوار کئی افر ایتا خبر را کما تا امت تا نام سنینا کزدیل جونور کم دیر کلونا جونور کم ولخا چیزی دیر پا جون مین دی سم جا اما کانو یوعدون او بیارا شدی تاغا قیامت چیزی سر وعد کولشیم ما اغنانو ما کانو یمتعون نو دفع با نکی دی دینا عذاب اغا جون چی دی پکی خوشحالے اکڑی و مزی اکڑی عذاب کو تی نشی دفع کولی عذاب کو پا ایمان سر دفع کی پا عمر سر نا چی عمر دیر شو مال دیر شو دا خود عذاب دا دفع شی نا دی فما لکنا من قریت الا لا منذرون منگا ندی حلاک کلی او کله مگر داغی دا پار یرون کی راغلیو مخکی او ډیر وخی او تا دعوت ورکلیو خواد ذکران یو معنا سل راغلیو دا پار دا بیان دا پار دا نصیت مفول لہو دے وما کننا ظالمین اللہی منگا ظلم نکو پخپلو پندیان چی خبری ہے نکو سوکوتو نلیگو عذاب پی نازل کو او یا ذکران حازا ذکران دی امت تدا قرآن راغنو خواه دی تدا منذر راغنو او قرآن والا راولو دا ذکر چه وما کننا ظالمین خبر اللہ بیا اولتا تنزیل من رب العالمین وما تنزلت به الشياطين اوی سره دی ویچ دا شیطانان راضی او قران و تنازلی پیغمبر ته وی او بیا خاص کر جکله وحی یو شپاره سورته بنشي وا نو نبی رسول الله له زنانه خزمه خلوراله نو نبی علیہ السلام توی ترکک شیطانو کا ترکک شیطانو کا تجوڑا اخپل شیطان پریخو دی وس نرازی مونگ دربان نی خفایو پلو ایت بس چل کہے تاویز با پی کہے کو خضو و طویلیو خواہ تگور دا عقید و دای خلق جدا شیطان رازی جبریل تیب یا وما ينبغي لهم علوي ننازليږي په دې قران باندې شيطانان چغي راوړي نه دا هو تنزيل رب العالمين دي وما ينبغي لهم ان دي مناسب دي لره دا څه کلام شيطانان راوړي شي دا د غیر شان سره لایق ده وما يستطيعون ان غي طاقت لري دا څه خبرو اذا کوم زینه به راوړي انه وان السمع لمعذولون اغي خود وکي خودونه شللي شوي دي دا به چې ته په خوات له اسمانونو ته اوس خو نشي تلې ښا فلا تدعوا مع الله اله اخر فتكونا من المعذبين دا وې توحید اخر کې اصول مهمه او کې ښا دا لوم به دا بس تا تدا خبر را چه خپل دعوت چلوا تا دی انبیاء و دعوت تو گو رکن خوا نمو بلا سرد اللہ نمددگار بل شیبتو دا خلقنا چه عذاب کی واقع کی گی خطاب اغتا دی مطلب تینا امت تی خوا فانذر عشیرتک الاقربین اوی روا دا قام قبیلہ خپلا نزدین نزدین تا دی حق مخ کرے هم اصول ذکر کئیم چه دا دعوت حق داده چهول بخپلو خلقو تا دا دغا پیش که خواه من یک نمانی خستا کار دا بای وخپد جناحکا لمن اتباک من المومنین او کس ساتا لاسونا دا عدب دا پار دا چا چستا تابیداری کئی دا مومنانونا زکا دا دا توحید خدمت تے گورو تا توحید خدمت داده چه مشر با ده کشر خیال ساتی او کنا تنظیم خودی تنوی چه با تو مشری که اد آغی نمخ پلی ذات غانی اد آغی حق بنا دا که نا تو جانبین نبایی خواه نتبا دی خلقو ده صحابو دیر خیال ساتی ولی چه ده دی مسئله خدمتو شیم لکه سان دی اجدام گرد ورد شنو دا هر حق پرست ہوئی خواه چه لکه تا امیر سیب نو دا امیر سیب مطلب خدا ندی چه بس خلق بتا تا ناس تا اولاد و خدمت و دا با اتبا چا خیال نساتی اصلا نچه مخ کتی نروان شی لکه سوار لسمی صده دا لیڈرانو مخ کبا نزی رستو با روانی خواه فین عصواو کان کدی چرستا خلاف کئی کنا استاد سنت خیال نساتی فقل و توویا انی بریم مما تعملون ورز بیزار ایما استاسو دا عملونونا زدگی لنیم را لکا تازو چیسو کوئی ما و تاوس تخپل سنت پیش کری دی دا با منه او که تاسو ای چې مونږ په خپل خواخا د پلار نیکو نو خپل کار کوي زه د نه لاړم خدا حافظ وای زه به زار هم دا عمل نه چې تاسو یې کوئ وتوکل علی العزیز الرحیم دا هډه رګران ده چاري او توسل وی چې بس خپل کار کوه نلاوی بس خیر دی توکل کا په هغه ذات چې زور اور او رحم والدی الذي غلا يراك جبنی تعالی حين تقوم کله چې تو دريږي بیان تا وتقلبك في الساجدين او ني تعالی را ګرځي دل را ګرځي دلستا په دې صحابه کرامو کې یو معنا چې بیان وشي ابیا څګر دې راګر دې او لخت او تسانډي چې شابه دوهراو کې سبق دوهراو کې دا لاله ډیر فن ورکړي او یا چودري کې مانځتا ابیا مون نه فارغ شي او په دې باندې ګرځي تقلوک فی الساجدین دا معنا نابو دردا بیان کړی دی دکې چې ابو دردا به یحدث الناس خلق ته حدیث بیانول و یفتیهم افتوی به ورکولی زګه شام قاضی وکنه ها شام کې علم ټول د زنه خور شوی دی هغه بناستو خلق و تناستو درسونه او ولده الی جنبه ادا بچ کوم اولادو بال بچو نو هغه دی غاړه ته ډډې ته ولګیاو او سبه کول یلعبونا په جانب المسجد شوتی ډنډه وې کول لوبي وې کول په یو طرف د مسجد کې نده ته ویل شو ابو الدرداء ته چې ما بال الناس يرغبون فيما عندك وګوره دې خلق ته دلری لري ناراضي عزیز پاره چې تاسو رقم علم دې من العلم هغه په سرات اناس دي زکړه کوي واهل بيتك جلوس لاهينا استاذ اقربين عشيرتك الاقربين دیخو لہو لائب کے مشغول دی داولی فقال انو غوط حدیث ہوئے چینی سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چما نبی علیہ السلام ناوری دلیو چی ازہد الناس فی الدنیا الانبیاء چی دیر پاک د دنیا د محبت نسوکو پیغمبران بالکل د دنیا محبت پکې نه وکړه ازهد الناس واشدهم عليهم الاقربون او ډیر سخت دشمنان نسوکو پلوان الاقربون او ذالک فیما انزل الله دا قران کې راغلی دی چیوان زیر عشیرتک الاقربین الى قوله فا این عصوکا فقل انی بری ام مما تعملون هو ایو تا چیزخ پلولی نٹا سو ما پلولی زیان سر خداغ پورو تڑای زمان کار خداغ چستازو خیر خواهی کو ما تاسو پا مطلب پو نشوی دا هغه زمانی ندا عادت را روان خواهر انہو والسمیع العلیم بیشک اللہ وریدن کے اپو دیں حل انبیوکم جواب دیسوی چی شیطانان وحی روڑی نا خبر کم تاسو پاگا چا باندی چی نازلی کی پاگی باندی شیطانان وحی پی روڑی اگا نور خلق دے تنزلو علا کل افاکن اسیم نازلی کی پہری او دروغ جن گنانگار یلقون السماء یو معنا دا دا شیطانان زیبره او وق دی اجی سواوری نبی ایراوری با اکثر هم کاذبون او اکثر پدی کی دروغ جندیم یو دا معنا دا معنا دلتا دنیا پر لحاظ سره نازلی گی پہر یو دروغ جن گنانگار او د دې سره وړي د بارینا یلقون السمع مصدر په معنا د مفعول سره دی ورزی دي تا مسموع چې دې بر سره دی نو هغه دې خپل کاهنانو او ساحرانو ته چې دنیا کې ناس دي نو دا غي القا او تقی قرقرقر حدیث کې راځي لکه چرګ په شان یلقون المسموع ورزی دیتا او راوڑی دیتا غوری دلی شوی پا اکثر بگی در وقت جنی چر یو خبر پا کی رشای و والشعراء يتبعهم الغاوون او دا پیغمبر شاعر نه دي چې مخکې ویلو ده ځکه شاعران هغه څوک دي چې پاغي پسې کوم رواني نو هغه سرکشې چې شاعر بل څوک دي چې داغي او تابعدار خلک غاوون دي نو چې شاعر به کم زې تر رسیدلی ښا دیو څنګه غاوی او تواغي الم تران ګور انهم فی کل وادی یهیمون چې دا شاعران د کلام په هر یو قسم کې حیران او پریشان دي بس چې کوم قسم وته غردین او پاغي پسې به جوړول کوي وی دا طرحه ده طرحه کومه طرحه وته غردین او پاغي پسې به که ارسی وي ها که کنزلی پکې وکړو که شرکی پکې وکړو لګیایي بس څومره شرکی اشعار دي زمونږ په دې درس نظامی کې متنبی کې مشتاق زه په زه اوس چې قرآن چانی ویل نه غو په څه پوي باقاعده داسې نوازن نمراد د کلام انواع د کلام قسمونه چې کنده وته ویل ده دی چې دی په هر کنده کې یهیمون سرن نباسیم هم یهیمو د ساروی حال تویخا پوکی ساروی انم یقولون ما لا یفعلون او بیشک وای دی اغسو چه پخپل اینکیم وای وای خو عمل خو نشتا پاگی کن لیکن ټول شعرائی او شانتی ندی سبگی حق پرست دی چگی پخپل شعر کے د توحید بیان کئی چی پیغمبر ویلو انا من الشعر لحکمت لحکمتا بعض شعرونو کې ډېر لوی حکمت دی او اکثر به د لبید هغه جمله وی کنه چې الا کل شیء ما خل الله باطل لبید وی ډېر خسته کلمه ویل چې هر شی چې د الله نه سیوا دی هغه پناه دی کل شیء هالکون اغه دویم پتن لري چې دا د لبید دی او کنه دی نو هغه یقیني نه ده وکل نعیم لا محاله تزایل نو کل نعیم کو خو د جنت غوم داخل شي کنه دنیا پورې لګیا نو بیا ټیک وای نو ها مگر هغه کسان چې ایمان راوړل دي عمل کی صالح وذکر الله کثیرا او دا اللہ ذکر کی ڈیر ڈیر او کپا شعر کی نوهم وحدانیت تا اللہ بیانی وانتصورو او انتقام اخلی دا مشرکانونا چیغی دا پیغمبر بدی بیان کری اگی چرت دا شرک اشعار ویلی ندید آگی جواب کئی او رد کی پا شرک باندی پا خپلو اشعارو کئی وانتصورو انتقام اخلی پس داغینا چې ظلم کړی شي په دې باندې پس یعلم الذین ظلموا او زردا چې په یو بشي دا ظالمان خلق ایمن قلبین قلبون چې کوم زید اوړي دوتا واوړي دل کوي کندتا او کوم جهنم ته پرې واتو دا مطلب صورت کې ها او اخر کې ذکر وکم د قومونو حال بیان کې چې دا قومونه په کوم هلاکت سره هلاک شول عذابونه پیراله او مدارک وی چې کثیرن ذکر د الله څنګه کوي ذکر الله او تلاوت القرآن اغلب عليهم من الشعر فاذا قالوا شعرا قالوا في توحيد الله تعالى طریقار د قران سره هم کچرت شعر وینوم په توحید کې وای والصنای علی والحکمه والموعظه دزید پارا شعار وی والزهد والعذب ومدح رسول الله صلی الله علیه وسلم والصحابتی ونحو ذالکا مما لیس فیه زنبن چی گناہ پکنی مدارک وی داخل بدے دمون دا حق پرست خلقو ذکرو کو چی داغی اشعار شتا دے لیکن اگر پا توحید کی دی او پا سنت کی دی سورة النمل